Dunia ini اور آپ کا بڑا اچھا ہوتا ہے اس کی عورتوں کا دینی مزاج بنانے مسکرات سے خطاب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں میرا نام جی جنت دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ تو بڑا ہے ایک کمزوری بچوں کو رات کا جب دیپ نہیں آیا تو ہمارے دماغ کی ضرورت نہیں ہے. یہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے یہ فکر میں نہ کرنا گھر کے اپنے اندر ایک دوسرا کہنا سلا نہیں اس لیے علماء نے اور ہم کنٹرول میں نہیں رہ پاتے اس کی غلطی سے زیادہ کرنا ہم تعلیم ہو جاتے ہیں اور سارے کے ساتھ شرار جسے ہمیں ترکیب کے لیے حکم کیا ہے कि बच्चों के सामने भेज जाती बात नहीं आ गई भेज जाकर काम ही नहीं बड़ों की हमने ले बच्चों की सब्जी के आधार नहीं आता सब बच्चों को नाम सकते हैं हाँ असल में यही उस्ताद का क्या बच्चा रहता है तो जो कुछ देख रहा है सुन रहा है मानना महत्व इससे हमारे बड़े में बैठे हैं दूध पी के बच्चे को भी है पानी पी के बैठे हैं वो भी सुन अब तक अगर वो सो रहा है तो सबसे में बच्चे को लेकर बैठे पानी के हाथ सो रहा है अभी से लोग होता है काम के हाथ से भी कम होता है इसलिए मुसलमान काम में बच्चा पैदा होता है इसके काम अमन कहना चाहिए इसके पर अमन कहना चाहिए कोई शौक नहीं है कोई समझ नहीं फिर क्या हो जाता है क्या राम के दरबार से जो दूर लगाने लगा है वो राम के रास्ते से नहीं होता और से काफी है तो गैर महसूस तरीके से बच्चे गए और अपने घर के घरों की जिंदगी उस घर माँ की जिंदगी का था जिसके हिमालय स्थान पर बेटा नदुआ के धारा में पड़ा पड़ा था लेकिन चूंकि हिमालय स्थान की दीदी मेरी पर मगर हिमालय स्थान गए तो उड़ा रहे कि बेटे आ जाओ कश्मीर स्वाद हो जाएगा आश्रम जो वास के लिए कोई नहीं बचे सिवाय के रिश्तेदार हैं जो कश्मीर सवार हो तो बच्चे का बाकी सब खड़ा है तो बेटे की मुहब्बत का इतना है बेटे को ज्यादा तो कश्मीर सवार हो लेकिन बेटा नहीं ले गया हमारा एक नए घर है मेरी जी दुनिया सब बर्बाद हो गई और यहाँ इब्राहिम इस्लाम की धीरे से प्रत्येक इस्माइल इस्लाम की तो बेटे साल में सजा करे मैं ऐसा नाम दे गया कि मैंने अल्लाह के नाम पे जुबा कर क्या कहा या अल्लाह सुभान अल्लाह सदा जिंदगी इंशाअल्लाह हम सुनेंगे तो बयान जो हुक्म है ना काम पर उतर गए आप मुझे इशारा चलने वालों में से माने वहां बस्ती पे आने के लिए लिया गया लक्ष्मी की निशानी नहीं है ईमान कर दिया क्या कर दिया उठा के खातून अगर ये माँ है तो इसकी क्या जिम्मेदारी है अगर ये बीवी के रूप में है तो इसकी क्या जिम्मेदारी है अगर ये बेटी है तो इसकी क्या जिम्मेदारी है अगर ये बहन है तो इसकी क्या जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी को समझाना है ये मर्दों के लिए हमने पहले के बारे में हर एक से पूछ ली इसके बारे में हमने क्या उनको क्या किया उनकी जरूरतों के बाद हम बाकी जरूरत है नई जरूरत है उसकी कमी क्या करते हैं लेकिन सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी में ही काम है इसके बारे में पूछा गया इसके बारे में मुझे अच्छा लगा और उनकी जिंदगी में तीन चलाने का आधार रास्ता पानी करने जा रही है और अगर हमारे करते हैं मसूरा का असर काम करने जा रही है जितने बेदेली के घरों में घुसने के सवाल में इकट्ठे कार्य में सारे सवाल पर तुम मिलते मामूली है अरे जमा के बाद उनको हिदायत नहीं कैसा मैंने खुद के पास और जमा उनको कतल के इरादे से तलवार दहन में मिला कर निकले हैं लेकिन किसी ने रोक लो दिया तुम्हारे बहन के घर के मतलब है उनकी बहन की नाम अल्लाह समझ हुई बहन सम्मान हो गया वह आयु का मिला था उनके मक्की जिंदगी में जो कुरान पाक का जिंदा है और ना जो सरकार की ईमानदार का बदल है क्योंकि शुरू में तकरीबन 10-11 साल तक नमाज नहीं खुदा नहीं हज नहीं जगह नहीं आकाम नहीं देते तकरीबन 10 साल तक खाली सीमा की नहीं हर कलमा पढ़ने वाला अपने कंट्री काम होता और सब जो हालात आए उसको सीखे, इसी के लिए उसके बाद जो नमाज आए नमाज के मसाइल रोजा के मसाइल तो मसाइल का टाइम के लिए काम मिलता है। बाकी जिंदगी के कराने का हिस्सा होता है उसका काम की मान्यता का बनाया गया। जिसे सहाबा को और हम सुनते हैं ना करते तालीम का ईमान सुन्नत आलम कुरान इसे पहले ईमान सीखा बाद में कुरान सीखा और उन्होंने फरमाया कि ये तो बच्ची का जिम्मा हासिल करने वाली है कि कुरान का वो हिस्सा हमने पहले सीखा जिसे तालीम ईमानिया को बधाई दी और कुरान का वो हिस्सा हमने बाद में सीखा जिसका तालीम अहकाम से बधाई दी। तो मक्की जिंदगी में कुरान पाक का हिस्सा बताया गया तो सूरत इब्राहिम में मौजूद है तो कलाई के तो कलाई के तालीम का हिस्सा चला जाता है। उस माहौल में है हम सब जाने वाले तालीम मामूली है कुछ नहीं ऐसा फिर जिसमें जो है कि नदी कबल के इरादे से चले इतनी सुनना लेकिन माहौल घर की तालीम का और उसके लिए बदल जाता है ताकि ये दूसरी बात उनके पास नहीं हमारे घर के मसलात में उनका यही विकास करें यही नसीब करें उनकी जिंदगी नहीं पा रहा तो फिर हमें करें कि बेटा आठ वहां से करनी नहीं होती नबी और सुनाई से मोहम्मद से जो काम होगा तो सती से नहीं होता। इसके उसके बाद हम सुन रहे बहुत सारे खूबियों से काम करते हैं लेकिन अल्लाह ताला ने सुना कि नबी ने मसला करके फरमाया कि आप कि अल्लाह को खुशी रहमत देने आप नर्म नहीं बनाए गए इसके साहब आप सुख रहे आप नबी ना हो ये गरीब नहीं आता है तो लोग गरीब वाले ये सुनेंगे कि हमारी बात भूल गई हमारे पास देंगे नबी नहीं रहते इसके हमारे बाबा को फरमाया गया है सुबह नबी नहीं है उनके अलावा मैं समझाने के लिए कहते हैं अल्लाह ने दी और जुबान बनाए कैसे उसने हड्डी रखी नहीं हड्डी सब हो गई तो जुबान और हड्डी का हिस्सा क्या है इसमें कोई हड्डी नहीं वह जिसमानी साफ भी अगर ऐसे बनाए कि हमको समझा नहीं है हमने इसको नरम बनाया है जिसमें के बाद तुम जो है इसको नरम ही रखना इस्तेमाल कर रहा है तो देखिए लड़की को जुबान भी नहीं समझाई चलता था क्या मिलेगा क्या रहा है ऐसा कहेंगे तो इस तरह क्या आवाज नहीं आने लोगों को फलाई सुनाना वही नहीं सुना जैसे आसन बना कर पेश करना कार्य करने के लिए मुश्किल का है आता है मुश्किल तो कौन को कहेंगे कार्य तो तालीम के जरिए से अपने घर के काम रोजगार का दीनी मिजाज बनाना दीनी नहीं बनाना इनका दीनी मिजाज बनने का इशारा कि अपनी नस्लों की फिक्र करना पड़ेगा इसके साथ साथ अपने बच्चों की तालीम करने के लिए क्योंकि इस वक्त विचारों पर से जो कितने हैं आगाही पर बातें पड़ रहे हैं और आजकल का जमाना जो है तकरीबन कम ज्यादा हर फर्ज जो मोबाइल से जुड़ा हुआ है मोबाइल के रास्ते से सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल से और हमें पता भी है कि कौन सा चैनल में ऑथेंटिक है नहीं है इसको सुनना चाहिए इसको नहीं सुनना चाहिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए से हमारे आगाही पर इसलिए बुनियादी तालीम के लिए फरमाया गया अपने बच्चों को मोहब्बत के जरिए से कुरान की तालीम को जोड़ा जाता है ताकि इनके लड़ाई की हिफाजत और इनके ईमान की हिफाजत करें तो हर वक्त के मौके में जो सोशल कह रहे हैं जो कॉलोनी में रहने वाले हैं अगर कॉलोनी के अंदर ईमान वाले रहते हैं उनका मकान हो सहूलत हो और कोई जो है दुश्वारी ना हो उसने जब मैं कहते हैं कि